Ese borralleiro ten exceso de cinza para non fumar nunca. E os días comenzan a ser demasiado longos para ter tan poucas gañas de facer algo. Instalado no nihilismo dos que sempre acreditaron, percorro as rúas dun xuño en terra de ningures, detrás da túa sombra, que a fin de contas é a única que me fai sentir. Hoxe rescatarei do tedio da vida cotía minutos para mirarte, lonxe desta noria que nos condena, a un pesadelo repetido, e non regalabicos, os que non saben pisar o millo. Percorrerei con vos todas as pedras da vella, camiño dos mesmos bares, onde che miraba as pernas noite tras noite. Co primeira botella da terra da chispa brindaremos pola guerra perdida, polas batallas que todavía gañaremos e por nós, parados xuntos na tormenta deste verán. Parados xuntos na tormenta dos mediocres, que non entenden que o conto ven con inicio, mas tamén con fin. Os Plino Rebels.